Na zegarach 22, tu program Trzeci Polskiego Radia Piątek, 27 lutego. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Jest dyscyplinarne postępowanie przeciwko Bartoszowi Jarłukowiczowi za krytykowanie lekarzy. Prawie 5 milionów osób na Ukrainie potrzebuje pomocy humanitarnej, alarmuje koordynator ONZ. Po ustępstwach dla Szkocji premier Wielkiej Brytanii obiecuje nowe zasady samorządowe dla Walii. Jest postępowanie dyscyplinarne przeciwko Bartoszowi Jarłukowiczowi. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy zarzuca ministrowi zdrowia naruszenie godności zawodu lekarza za publiczne i nagminne formułowanie negatywnych i dyskredytujących opinii o innych lekarzach. Dlatego naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej lekarzy Grzegorz Wrona zdecydował. Wydał postanowienie o wszczęciu postępowania z tytułu wpływających skarg dotyczących pana doktora Bartosza Jarłukowicza. Tymczasem miesiąc temu okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej w Szczecinie odmówił zajęcia się sprawą, bo nie dopatrzył się złamania kodeksu etyki lekarskiej przez ministra zdrowia. Profesor Jacek Różański dodaje, że według niego naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej działa niezgodnie z prawem. Tylko okręgowy sąd lekarski jest władny moje postanowienie uchylić. Także postępowanie naczelnego rzecznika nie ma w tej chwili żadnych podstaw prawnych, w związku powyższym w dniu dzisiejszym do Naczelnego Sądu Lekarskiego wpłynęło moje zawiadomienie o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego przez pana Grzegorza Wronę. Przypomnijmy, na początku roku w czasie protestu lekarzy rodzinnych minister zdrowia zarzucał działaczom Porozumienia Zielonogórskiego szantażowanie pacjentów. Wskazywał, że zasiadają we władzach prywatnej spółki, przez co w trakcie negocjacji z resortem mogli dbać o jakiś swój partykularny mały interes. Odmawiając wszczęcia postępowania wobec Jarłukowicza, profesor Różański wskazywał, że jego postępowanie nie dotyczyło praktyki lekarskiej. Występował on jako minister, a nie jako lekarz, a w swoich wypowiedziach nie odnosił się do działań medycznych skarżących go lekarze. Był jednym z najbardziej znanych sprawozdawców sportowych. W Warszawie zmarł dziś Bogdan Tomaszewski, wybitny dziennikarz sportowy i publicysta. Przez ponad 50 lat związany był z Polskim Radiem. Słuchali go nawet ci, którzy sportem się nie interesowali, bo ze swoich relacji tworzył spektakl. Szybciej, szybciej, czy będzie rekord świata, czy nie. Huragan bieżni, on ciągle jest pierwszy. Jak on biegnie, po prostu jego stopy runą nad bieżnią. Do Polskiego Radia trafił w roku 1955. Jest jednym z nielicznych laureatów uhonorowanych diamentowym mikrofonem Polskiego Radia. Reporter, mając przed oczami jakieś zdarzenie rozwijające się w jakikolwiek w dziedzinie sportu, powinien rozpocząć od tego, żeby zdawać sprawę z tego wydarzenia. Nie można chyba przyjść i z góry sobie założyć jakieś akcenty dramaturgiczne, gdyż to może być straszliwym niewypałem. Zanim Bogdan Tomaszewski poświęcił się pracy dziennikarskiej, był tenisistą. Przed wojną został nawet wicemistrzem Polski juniorów w tej dyscyplinie. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Ukraina nie zgodzi się dziś na legalizację separatystycznych republik ludowych Donieckiej i Ługańskiej, tak mówi premier tego kraju. Arsenij Jaceniuk oświadczył, że ich działacze nie mogą liczyć na ułaskawienie w ramach wyborów samorządowych. Przeprowadzimy wybory, ale zabierzcie swoich bandytów z automatami i odnówcie ukraińską władzę. Wtedy będą wybory. Nie będziemy legitymizować tych potworów, tych bezprawnych rosyjskich terrorystów, powiedział ukraiński premier. Sytuacja na Ukrainie daleka jest od stabilizacji, choć są oznaki deeskalacji konfliktu, tak informowała dziś przedstawiciel Rady Bezpieczeństwa ONZ, wysłanniczka OBWE na Ukrainę, ostrzegła, że nadal istnieje jednak ryzyko, że rozkręci się spirala przemocy. Z kolei koordynator pomocy ONZ dla Ukrainy alarmuje, że na wschodzie kraju prawie 5 milionów osób potrzebuje pomocy. Na terytoriach opanowanych przez separatystów doszło do prawdziwego kryzysu humanitarnego. Neil Walker wylicza, że konieczne jest natychmiastowe zbudowanie tymczasowych schronień, dostarczenie pomocy medycznej i wody. W Brukseli zabiegał dziś o ponad 300 milionów dolarów środków pomocowych dla Ukrainy. Brytyjski premier proponuje nowe zasady samorządowe dla Walii. David Cameron powtarzał w Cardiff, że nie chodzi o zmianę ustroju Wielkiej Brytanii na federalny, ale krytycy mówią zupełnie co innego. Walijczycy mają uzyskać większą swobodę budżetową, włącznie z prawem do zaciągania kredytu i ściągania pewnych podatków, na przykład opłaty lotniczej. Najważniejsze ustępstwo to możliwość pobierania części podatku dochodowego, ale mieszkańcy księstwa musieliby najpierw wyrazić zgodę na to w referendum. Szkoci zagwarantowali sobie to wszystko i więcej jako nagrodę za to, że we wrześniowym referendum zagłosowali przeciwko niepodległości. Ale nazajutrz po referendum premier Cameron zapowiedział, że wszystkie kraje Zjednoczonego Królestwa muszą uzyskać nie mniejszy zakres swobód niż Szkocja. Irlandia Północna odzyskała już szeroki samorząd po latach konfliktu i bezpośrednich rządów z Londynu i tylko Walia pozostaje w tyle ze swymi celtyckimi krewniakami. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. Noc z opadami na północy i mgłami na wschodzie i w centrum, na termometrach od 1 do 3 stopni, a po mglistej nocy czeka nas pochmurny i deszczowy dzień. W górach padać może śnieg, będzie od 5 stopni w Szczecinie, 7 w Warszawie, do 8 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nigdy jeszcze nie grali w Trójce w oryginalnym, najwspanialszym składzie. Józef Skrzek, Apostolis Antymos, Jerzy Piotrowski. Silesian Blues Band, Szukaj, Busz, Buduj, SBB. Studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej, niedziela, pierwszy dzień marca, od 20. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. No a teraz 6 minut po 22. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. Dobry wieczór. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do północy. Ta bomba wybuchła u mnie póki co w odtwarzaczu prywatnym, domowym, mniej więcej 1,5 miesiąca temu i tak się zbierałem i zbierałem i zbierałem. No ale teraz postaram się, znaczy inaczej, pozwolę sobie Państwa trochę miło poniepokoić i miło Państwu poprzeszkadzać tymi dźwiękami. Niezwykła płyta Hati Wati i Nun ukazała się pod koniec 2014 roku. Lub żyć normalnie, zdejmować kostium superbohatera i nie znać życia, w którym ktoś za nas wybiera. Mieliśmy alternatywę, ale zwyczajność jest nudna. Wolimy znać świat za kurtyny, czerwona pigułka w wilczej skórze, kroki przez bezsenność. Zakochani w naturze, przynosi słodki sen nerwom. Muzyka miasta układa pijane ballady. Poza systemem wymyśliliśmy swoje zasady. Feniks nie umiera, koty żyją razy 9. Słowo nigdy się nie ściera, zapisane na papierze. Patrzę w niebo, księżyc zaprasza do tańca. Z nimi sami się próbuje pozbyć się krańca i wyjdzie szczęścia, potem ruszyć swoją drogą w galaktyce marzeń, trzymając kometę za ogon. Dlaczego my, dlaczego ja? Zostałem złoty rozum przeznaczenia i mógłbym być gdziekolwiek, ale wolę być tu razem z wilkami, wyjąc tu mnie do nieba. I'm

mieszkałem w blokach 11 pięter. Patologia, co tworzy prawdę w mieście pod jednym numerem. Wszyscy jak trupy w kostnicy, alkoholicy, dziwki, lekarze i prawnicy. Możesz nie pamiętać za komuny, co znaczyło dostać swoje M2 zamiast kartek na mleko. Mam tu kartki z rymami, nie przeraża mnie, że świat przestał martwić się nami. Z nową erą masz error, gdy Rosja i Stany to nasz Neron i Herod. Włączam Nero, mój przełom to ten rap, co wypalam na pięciocalowym CD Projekt. Znasz flow, Niagara, brawa, niepotrzebne nam baba, łódź niepodzielnie, praca, sala, grunt, obyś mógł spełnić plany. Zanim niebo dotknie ziemi, poszukuję przygód. Moim przodkiem Asterix 99. Coś pięknie niedopowiedzianego jest w tych dźwiękach i w tym przekazie. Tu gościnnie OSTR, Hativati Nun 99. A jeśli chodzi o Adama, o OSTR-a, to dzisiaj do północy na pewno jeszcze fragmenty jego nowej płyty, moim zdaniem znakomitej. Tymczasem 17 minut po godzinie 22. Adres nie zmienia się. piotr.stelmach@polskiradio.pl nie zmienia się od kilkunastu lat. Zapraszam do korespondencji. O liście obecności na ofensywnym Facebooku już mówiłem. Orlen Warsaw Marathon. Wracamy do tej imprezy, wracamy do selekcji, wracamy do młodych, zdolnych, którzy wystąpią 26 kwietnia na trasie maratonu w Warszawie. Dziś dwoje kolejnych wykonawców. Zaczynamy od Pauliny, czyli The Pau. Wyszam, kolasam, kopalam, ko merdającym psam, ko brzaskam, ko blaskam. Tworzy się z tego piękna muzyczna banda. 33 wykonawców na ulicach Warszawy w czasie trwania Orlen Warsaw Marathon. 26 kwietnia oni wszyscy wystąpią. Biegacze, sportowcy będą biegli, ale będzie też publiczność, która oprócz kibicowania sportowcom będzie mogła podziwiać młodą polską zdolną muzykę i zdolną polską młodzież. Wspaniale. Paulina, czyli The Pau, Bianka, to było wcześniej. Przyznam szczerze, że trochę mi to klimatem czy czymś jeszcze nieokreślonym przypomina utwór Sexy Doll Republiki. Taki Sexy Doll w wersji kobiecej po wielu, wielu, wielu latach. I drugi utwór to Q. The Pau, czyli Paulina, wystąpi też podczas Orlen Warsaw Marathon na jednej z 33 stacji muzycznych. Zgłoszeń przybywa. Jeśli możecie, to informujcie znajomych, przyjaciół, którzy grają, którzy mają swoje projekty muzyczne, o tym, że można w ten sposób się po prostu pokazać, zaprezentować. Trzeba tylko wysłać zgłoszenie i zarejestrować się na stronie www.orlenmarathon.pl. Kilka słów o sobie i 2-3 utwory muzyczne. To wystarczy, żeby się po prostu zgłosić. Po 23 jeszcze jeden wykonawca przybywa nam tej kolorowej bandy, kolorowych przedstawicieli tej właśnie grupy. Naprawdę jest z czego wybierać i jest czego słuchać. Myślę, że dzisiaj jeszcze poza troszeczkę, poza tymi ogłoszeniami, poza kącikiem Orlen Warsaw Marathon wrócę do tych, którzy się już do tej pory zgłosili, do których do tej pory prezentowaliśmy, bo rzeczywiście w tym roku wygląda to niezwykle kolorowo i wszechstronnie. Takiego komentarza muzycznego mogą się spodziewać biegający czy biegnący w tym roku w Orlen Warsaw Marathon 26 kwietnia na ulicach stolicy. Myślę, że od wczesnych godzin, no, właściwie od startu, kiedy wypali pistolet startera, już będzie można słuchać tych wszystkich zespołów. A niektórzy zagrają, tak jak i w ubiegłym roku, chyba najdłuższe koncerty w swoim życiu, bo Bo tak było. Niektórzy grali nawet po 6 godzin na trasie maratonu. Zresztą z takim bardzo sympatycznym komentarzem biegnących, tych może na dalszych pozycjach, którzy się zatrzymywali i przybijali z wykonawcami niejednokrotnie piątki. Ale zapraszamy bardzo serdecznie do zgłoszeń www.orlenmaraton.pl. Po 23:00 drugi wykonawca na dziś, no a jeszcze dzisiaj poza konkursem coś ekstra. Tymczasem 26 minut po 22:00 The Spouts. Kilka tygodni temu utwory, które pilotowały nową płytę, a nowy album przed chwilą panowie przynieśli na Myśliwiecką 357. Fear is the new self-awareness. Taki jest tytuł tego nowego albumu, a wszystko zaczyna się tak. Ignite of the Vapors. Tak zaczyna się nowa płyta warszawskiego zespołu The Spouts. Fear is the new self-awareness. Spróbujemy jeszcze dzisiaj z jednym fragmentem. Out of the Spotlights. We thank you. of the Spotlights. The Spots, będę wracał w kolejnych ofensywach, w kolejnych audycjach do tej płyty. Fear is the new self-awareness. Ich drugi album. Za 27 minut 23. No to teraz zespół, który wzywałem niejednokrotnie, to już właściwie rok, tak, to rok trwa. Rok trwają te nawoływania. Kochana wokalistko, kochani muzycy, nowe utwory, nowe utwory, nowe utwory są nam potrzebne. Pedal Distorsionador, Detroit. Gun or something. Przyznam, że takie utwory zawsze traktowałem jak swego rodzaju obietnice. Jeśli nagrywa się takie piosenki, to naturalnym jest, że ktoś z drugiej strony oczekuje więcej. I więcej. I jeszcze trochę więcej. To Pedal Distorsionador i Detroit. W ubiegłym roku podczas Orlen Warsaw Marathon słuchaliśmy tego zespołu na ulicach Warszawy. Słuchali sportowcy, słuchali przechodnie, słuchali widzowie. I chyba, znaczy bez chyba nawet, podobało się. A ja czekam na nowe piosenki. Jeśli to słyszycie, zlitujcie się. Nie wiem, czy tak można, ale chciałabym zaryzykować i bardzo serdecznie pozdrowić Marcina z Warszawy. Chciałabym mu bardzo serdecznie podziękować za wszystko i za to, że jest Goś z Krakowa. Marcin, to chyba musi być Miłosz. To co teraz? Za 22 minuty 23. Biało-czarny kącik. Przyznam, że przez cały tydzień, jakoś tak mam, jakoś tak mi się zrobiło, przez cały tydzień, a szczególnie dziś, ten utwór i ten riff chodziły mi po głowie. Pamiętam, że to było nagrywane jeszcze wtedy z radia, z listy przebojów programu trzeciego na kasetę produkcji radzieckiej, bo taką kasetę kiedyś dostałem od wujka i ona się charakteryzowała tym, już kiedyś o tym wspominałem, że przez pierwsze 2-3 miesiące grała dobrze, a później zaczynało się niemiłosierne rzężenie, ale to niemiłosierne na magnetofonie. Grundig MK232, no ale Kurtyna, bo wtedy taki to miało tytuł i tak się pod takim tytułem pojawiło się na liście przetrwała i przetrwała pięknie, chociaż pamiętam tamtą wersję, ona się zaczynała od razu od gitary, od razu od tego charakterystycznego riffu, tej charakterystycznej zagrywki. Zróbmy to teraz, płyty Nieustanne Tango Republika. Dzisiaj jeszcze w biało-czarnym kąciku jedna rzecz, dotknięcie autentyku, tak sobie myślę, że to zdecydowanie dotknięcie autentyku. Dzisiaj spotkałem się z Andrzejem Ludewem, menadżerem Republiki, tej pierwszej Republiki, i dostałem od niego niesamowity prezent. Mam nadzieję, że ten prezent z płyty analogowej pięknie zagra przez radio. Teraz. Stronie gadające głowy. Przeleżało to u Andrzeja Ludewa 32 lata w archiwum. 32 lata. Singiel ten prasowski, kombinat i gadające głowy. Być może ktoś z Państwa ma taki egzemplarz. Mój akurat, ten, który dostałem dziś, jest w białej obwolucie. Z charakterystycznym logo ten presu, no i oczywiście z czarnym środkiem i z dużym kółkiem, z dużą dziurą w środku właśnie. Kombinat trochę trzeszczało, ale dotknięcie autentyku niesamowite. Pięknie. W biało-czarnym kąciku dwa razy dzisiaj Republika. No to teraz zapowiadany OSTR, nowa płyta, Podróż zwana życiem. W ofensywie witamy ten album, a tak on się zaczyna. Thank you.